cen w salonach Fiata i na sierpniowawyprzedaż.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 sierpnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset interwencji strażaków po nawałnicach, jakie przeszły nad Polską. Lasy Państwowe wciąż szacują straty po ubiegłorocznej klęsce żywiołowej. Dziś rusza sztafeta Wojsk Obrony Terytorialnej upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości. 750 razy interweniowali strażacy po gwałtownych burzach, jakie przeszły nad Polską. Wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu budynków. Jedna osoba zginęła na Mazowszu, porwana przez rzekę. Rzecznik komendanta głównego straży Paweł Frontczak powiedział, że najwięcej interwencji było w centralnej i południowej Polsce. Najwięcej interwencji odnotowali strażacy w województwie małopolskim, którzy wyjeżdżali do działań związanych z usuwaniem burz. Ponad 180 razy, również dużo pracy mieli strażacy w województwie świętokrzyskim i małopolskim. Silna wichura uszkodziła dachy na 69 budynkach, w tym 36 budynkach mieszkalnych. Wszystkie te budynki zostały zabezpieczone przez strażaków. Jest też ofiara śmiertelna. 50-paroletni mężczyzna, który został porwany przez nurt wezbranej rzeki Cetynia w Sokołowie Podlaskim na Mazowszu. Burze w wielu rejonach spowodowały awarie sieci energetycznych. Na południu może się podnieść poziom Małej Wisły, Soły i Przemszy. W województwie świętokrzyskim sytuacja pogorszy się na rzekach Nida, Czarna, Koprzywianka i Kamienna, a w Małopolsce ostrzeżenia dotyczą rzeki Skawy, Raby, Dunajca i Ropy. Rok po nawałnicy, która zniszczyła miliony drzew, Lasy Państwowe szacują straty i podsumowują usuwanie skutków. Prace będą trwały jeszcze przez rok. Jak wyjaśnia Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych, wskutek nawałnic, które przetoczyły się przez Polskę rok temu, 11 i 12 sierpnia, zniszczeniu uległo 80 tysięcy hektarów lasów w 60 nadleśnictwach w całej Polsce. Była to największa tego typu klęska żywiołowa w historii Lasów Państwowych, blisko stuletniej, kilkanaście milionów drzew. Wydatki związane z porządkowaniem terenów według szacunków Lasów Państwowych wyniosą około miliarda złotych. Łącznie koszty przekroczyły już grubo 700 milionów złotych. Około 730 milionów złotych. Leśnicy szacują, że porządkowanie zniszczonych terenów potrwa do połowy przyszłego roku. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Dziś rusza sztafeta Wojsk Obrony Terytorialnej upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości. Do pokonania w 4 dni jest 1100 kilometrów. Sztafeta startuje i z północy, i z południa w stronę Warszawy, mówi podpułkownik Marek Pietrzak. Jednocześnie dwie osoby z południa i dwie osoby z północy. Biegną oni odcinki 10-kilometrowe. W tempie takie minimalne zakładane to jest 7 minut na kilometr. Sztafeta odbywa się 24 godziny na dobę. I w tym czasie pobiegnie ktoś z prawie wszystkich brygad obrony. Między województwami są miejsca, gdzie jest przekazanie takie symboliczne pomiędzy brygadami obrony terytorialnej, bo każde województwo ma swoją brygadę obrony terytorialnej i te brygady tam wystawiają swoich zawodników. Trasa sztafety biegnie jak najbliżej koryta Wisły, często po wałach przeciwpowodziowych. 14 sierpnia zawodnicy spotkają się na Stadionie Narodowym i razem pobiegną przed pomnik Armii Krajowej i Państwa Podziemnego. Pierwsza grupa rusza o 14.30 z nad potoków źródłowych Wisły, Białej i Czarnej Wisełki. Druga jutro o 8.00 z Mikoszewa, wsi przy ujściu przekopu Wisły. Sztafeta rusza ku Warszawie, a ku słońcu sonda Parker Solar Probe. A skoro ku słońcu, to jej zadaniem jest zbadanie procesów cieplnych. Amerykańska Agencja Kosmiczna, informując o planie startu, zastrzegła, że wszystko zależeć będzie od warunków atmosferycznych. Podczas misji Parker Solar Probe ma okrążyć Słońce aż 24 razy. Ma znaleźć się w rejonie korony gwiazdy. Do tej części atmosfery Słońca nie udało się dotychczas dotrzeć żadnemu urządzeniu, które stworzył człowiek. Sonda ma zbliżyć się do Słońca na odległość 6 milionów kilometrów. Pobije w ten sposób utrzymujący się od ponad 40 lat rekord misji Helios 2. Sonda w 1976 roku doleciała na odległość 7 razy większą. Parker Solar Probe, krążąc wokół Słońca, ma nieustannie wykonywać pomiary. Naukowcy liczą, że dzięki wynikom będzie można zbadać przepływ energii cieplnej. To z kolei ma pozwolić lepiej zrozumieć m.in. proces rozgrzewania się korony słonecznej i wzmagania się wiatru słonecznego. Według planu NASA misja sondy ma potrwać 7 lat. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. A skoro jesteśmy przy ciałach niebieskich, to miłośnicy astronomii ze Szczecina zapraszają na wspólne wypatrywanie perseidów. Jutro o 21.00 w Parku Kasprowicza. To był serwis Trójki. A teraz sport. Michał Olszański. Mamy kolejny medal na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. W sumie to już 3 złote i 3 srebrne. O tym, co wczoraj działo się na olimpijskim stadionie w Berlinie, Tomasz Gorazdowski. To był wczoraj dobry dzień dla Polski. Dobry wieczór zakończony srebrnym medalem Marcina Lewandowskiego w biegu na 1500 metrów. I wiele razy można dziś użyć słowa gdyby. Gdyby Marcin zaatakował kilka metrów wcześniej, byłoby złoto, a tak zabrakło 0,04 sekundy. Również 0,04 zabrakło Damianowi Czekierowi w finale na 110 metrów przez płotki. Do brązu. Był czwarty, podobnie jak Karol Zalewski na 400 metrów. Tu różnica była większa. 15 setnych. Dzielnie w debiucie i od razu w finale walczyła Anna Sabat. Na 800 metrów była piąta. Przed przyjazdem to nawet na pewno nie marzyła o takim miejscu. I zrobiliśmy przygotowania do kolejnych medali, bo w finale rzutu młotem 3 nasze młociarki. W finale biegu na 800 metrów dziś pobiegnie 3 Polaków z kszczotem na czele. A o tyczce skakać będzie jeszcze 2 innych naszych. Całkiem nieźle. Berlin, Tomasz Gorazdowski. Tak jak Marcin Lewandowski gonił rywali na ostatniej prostej, tak Michał Kwiatkowski gonił uciekającego Simona Yatesa na ostatnim etapie Tour de Pologne. Brytyjczyk zwietrzył szansę na wygranie wyścigu i gnał jak natchniony samotnie do mety. Ale nasz Michał rzucił na czele wszystkie siły, które zachował i na mecie przewaga Yatesa zmalała do 12 sekund. I to Kwiatkowski wygrał 75. Tour de Pologne. Biorąc pod uwagę to, że gdzieś w końcówce tego wyścigu musiałem gonić Yatesa, to jest nic w porównaniu z tym, ile kilometrów z przodu przejechał Łukasz Wiśniowski, czy Stanard, czy Michał Gołaś, czy Salvatore Puccio, czy Paweł Siwakow, Sergio Henao. Naprawdę niesamowite. Jak na mistrza przystało, Kwiatkowski podziękował kolegom z zespołu Sky, a my dziękujemy mu za wspaniałą postawę. Ruszają rozgrywki piłkarskie w Europie. W Anglii Manchester United wygrał 2-1 z Leicester po golach Pogby i Shawa dla United i Vardiego dla Leicester. We Francji Marsylia rozbiła Toulouse 4-0. U nas już czwarta kolejka ekstraklasy. Wisła Kraków zremisowała 1-1 ze swoją imienniczką z Płocka, a Lechia wygrała w Gdańsku z Miedzią 2-0 po golach Jakuba Araka i Patryka Lipskiego. W pierwszej lidze Raków Częstochowa wygrał z Odrą Opole 1-0. I na koniec jeszcze tenis, bo w Warszawie trwa turniej ITF WSG Open. Dziś o finał młodziutka Maja Chwalińska powalczy z Argentyną Wiktorią Bosio, a Katarzyna Kawa zagra z Ukrainką Olgą Lanczuk. W finale debla polski pojedynek. Para Maja Chwalińska-Daria Kuczer zagra z Martyną Kubką i Stefanią Rogozińską-Dzik. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Sobota pochmurna, możliwe przelotne deszcze, a na wschodzie burze. Zagrzmieć może też na wybrzeżu. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 26 na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce, na Kujawach i Dolnym Śląsku. Jutro już więcej słońca, a upały wracają w poniedziałek. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Pro z 10-calowym tabletem w zestawie, zapłacisz 3499 zł. A za laptop HP z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB, zapłacisz tylko 1199 zł. Propozycja obowiązuje od 7 do 11 sierpnia. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. W tę sobotę w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie aż 47% taniej, 9,90 za kilogram. Kiełbasa śląska 12,99 za 1,3 kg oraz winogrona jasne 43% taniej, 4,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Zwycięska

Uwielbiam, ja najbardziej lubię rano. Ja w ogóle bardzo wcześnie wstaję, nawet jak chodzę o 4 rano spać. Właśnie po nieprzespanej nocy? Mam taki budzik jakiś dziwny, biologiczny. Poza tym ja już mam 66 lat i myślę, że ludzie starsi mniej śpią. Ja już się widocznie wyspałam w życiu, chociaż mało spałam. Mój organizm potrzebuje tak naprawdę 4-5 godzin snu. To wtedy jest zadowolony. No ale czasem śpię krócej niestety. I najbardziej kocham godzinę 6 rano. Ja mieszkam teraz za Krakowem na takiej górce magicznej, w Rząsce. Mam ogród i ze swojego małego pokoiku mam wyjście oczywiście na zewnątrz też. Są uchylone drzwi, bo ja mam terapeutów moich, miauczących haszysza starego czarnego kocura. I tam ptaki śpiewają i posadziłam sobie klematisy pachnące, które pachną tak między lilią i różą. Mam tam tak samo lawendy. I ja zawsze sobie wyobrażam, że śpię w raju. Mimo, że śpię w takiej psiej budce właściwie, jakby tak popatrzeć. I ja to uwielbiam poranki, bo poranek to jest jedyny czas dla mnie, że ja mogę sobie wstać. Ja sobie idę do ogrodu. Nawet w zimie potrafię na bosaka po śniegu chodzić. Chodzę sobie po śniegu, patrzę się na moje wszystkie roślinki, które sama sadziłam, a one lubią, żeby je dotknąć, żeby do nich coś powiedzieć, żeby tam zobaczyć, kto ma mszyce, a komu co potrzeba. I tak sobie pochodzę i to jest jedyny mój czas, bo potem się zaczyna młyn. No potem muszę kocyk rozłożyć, bo ja mam uszkodzony kręgosłup, muszę ćwiczyć, żeby się w ogóle ruszać. I coraz gorzej z tym jest. I to są moje takie ukochane, magiczne chwile, których nikt się na to nie patrzy. Mąż jeszcze śpi wtedy. To są takie właśnie chwile szczęścia. Z jakiego powodu piosenka właśnie ta Groszki i Róże jest wyjątkowa? Ta piosenka kojarzy mi się oczywiście z najpiękniejszą moją młodością. Ewa Demarczyk z Krakowa. Wielka, wielka gwiazda. Jej piosenki są magiczne. To jest są takie piosenki, gdzie jak ci jest źle w życiu, cierpisz, czy z czymś sobie nie możesz poradzić, to one ci dają taki spokój i taką jasność. I ta piosenka Ewy Demarczyk coś takiego wnosi w moje życie. Mam takie piosenki Marka Grechuty. Oni byli wszyscy gdzieś obok mnie, jak ja byłam młoda. I to są takie złote piosenki dla mnie, takie magiczne, które coś takiego we mnie uruchamiają, że mi serce inaczej bije, krew inaczej płynie i wszystko się jakby tak oddala, co jest złe i wiem, że sobie poradzę. Czy Ewa Demarczyk była piękną kobietą? Ona jak wchodziła na scenę i śpiewała, to była najpiękniejsza. Ja nie umiem oceniać urody, ja tylko oceniam coś, co z człowieka emanuje. Ja pytam o tę urodę... Dlatego, że ty jesteś wnuczką Miss Wiednia. Tak, moja babcia była kiedyś piękna. Ale ja zauważyłam taką dziwną rzecz, że piękno, które się nazywa pięknem, takie powierzchowne, to jest bardzo ulotna sprawa, przemijająca. Dla mnie właściwie nieistotna. Ja nigdy nie wiedziałam, kto to jest piękny mężczyzna i piękna kobieta. No tak, ale kiedy byłaś młoda, ty, mając taką babcię, nigdy nie myślałaś, żeby wystartować w jakimś konkursie Miss? Ale ja w ogóle nie wiedziałam, że ja mam coś wspólnego z jakimś pięknem. Ja byłam tak nie miałaś świadomości, że jesteś ale tak skąd? Człowiekiem? Nigdy w życiu nie wiedziałam o tym. Nawet jak byłam później panienką, też nie wiedziałam. A potem już nie zdążyłam zobaczyć, bo ja nie wiedziałam nawet, czy się facetom podobam, bo się wszyscy patrzyli na tę Klaryskę z Janosika, na Anię Pawlaczkę, a ja w ogóle nie wiem, czy ta Dymna to się komuś podobała, bo wszyscy mówili, o Jezus, jak pięknie pani grała w tym Znachorze i w tym, i ja nie wiem. A sobie się podobałaś? Ja się nigdy tym nie interesowałam, bo w domu byłam tak wychowywana, że jak słyszałam czasem, jak ktoś mówi, jaką pani ma śliczną córeczkę, bo ja wcale nie byłam ładna, tylko miałam wdzięk taki, nie? Taki byłam, taki byłam promyczek słońca. I mama mówi, że byłam strasznie słodka i że ślicznie mówiłam, tak jak cię do Aneczka, Luliczek, taka byłam słodziutka taka. To mama zawsze mówiła na to, tak, Małgosia taka dobra jest, bo Małgosia do mnie w domu mówili, a tato zawsze mówił tak, ta piękna jest, ma nogi do samej ziemi. To jest jedyne, co ja słyszałam o swojej urodzie. Ale byłaś Anią, Małgosią czy Pimposią? Bo jeszcze Pimposia była, prawda? Mama tak mówiła, Pimposia do mnie. Ale to jak byłam bardzo malutka. Zresztą to jest zdumiewające, bo ja pamiętam każdą chwilę z dzieciństwa. Każdą. Się okazuje nagle, że coś, co mi daje siły teraz, to są chwile spędzone, jak byłam małym dzieckiem. Coś takiego jest w dzieciństwie, że w dzieciństwie się zakorzeniasz. Ja byłam bardzo dobrze zakorzeniona. I też w dzieciństwie ktoś ci pokazuje jakieś światło, jeżeli to potrafi zrobić. I to światło cię prowadzi całe życie. Ja nigdy nie mam wątpliwości. Ja dokładnie wiem, co jest dobre, a co jest złe. ale to u mnie nie jest nawet w mózgu, tylko to są odruchy, jak oddychanie. Taki układ wegetatywny mam, taki, że jak ktoś teraz, jak mam fundację, mówią, ale po co pani tego, pani tak pomaga, pani jest taka Matka Boska, taka, to mnie to tak dziwi. No przecież pomagam, no bo żeby żyć, to oddycham i pomagam. No jestem tak wychowana, że jak komuś jest, ktoś się przewróci, to go podnoszę. Ja się nigdy nie pytam, czy się przewrócił ktoś, kto śmierdzi, czy ktoś, kto jest zły. Po prostu się go podnosi. Jak jest ktoś głodny, to się mu daje najpierw jeść, a potem się pyta, dlaczego jest w takiej sytuacji, nie? A z których momentów czerpiesz tą siłę? Co takiego zadziało się, kiedy byłaś tą małą pimposią, czy tą małą, nie wiem, Małgosią, Anią, że teraz możesz otworzyć sobie to i czerpać tak, z tego? Ja myślę, że ja miałam najpiękniejsze dzieciństwo i w ogóle to były dziwne czasy, bo to były czasy, kiedy nie było pieniędzy i byłam wychowywana tak, że mnie się nic nie należy. Teraz czasem słyszę, ja chcę, ja tego, tak dzieci mówią. Ja bym nigdy w życiu czegoś takiego nie powiedziała. Nam się nie należało nic, poza tym, że graliśmy w Chińczyka zawsze wieczorem z rodzicami, w inteligencję, że wszystko się robiło razem. Jak się chciało mieć zabawkę, to tata i mama pokazywali, jak to można zrobić, żeśmy ją sami robili. Zresztą mój tato zrobił mamie pralkę, zrobił mamie piekarnik. Pralkę zrobił? To tak, sama chodziła, jak wirowała po całej kuchni. Wszystko robił sam, bo on był inżynier lotnik, złota rączka. I zresztą prawdę mówiąc, to jest cudowne, że szczęście ci daje coś, co sam zrobisz sobie. Ja byłam nauczona w dzieciństwie i to mama mnie tego uczyła. Takiego ciągłego zachwytu nad tym, co jest wokół. Nie egzaltacji, broń cię Panie Boże, tylko szczerego tylko zachwytu. Takiego normalnego, że idzie pająk, nie? No Jezu, pająk, niektórzy mówią. A mama mówiła, zobacz, jakie on ma nóżki, ty patrz, jak to jest zrobione. Zobacz, ja się nauczyłam patrzeć tak, jak dzieci się patrzą. Ja całe życie mam taki stosunek do życia, dlatego jestem takim szczęśliwym człowiekiem. Jak urodziłam dziecko w wieku 34 lat, to mój synek malutki odświeżył mi to wszystko, żebym se nie zapomniała. Ja na przykład teraz, już wiadomo, że teraz bardzo dużo pracuję, nie? Już tutaj mam 66 lat, już się nie najlepiej czuję, tu co chwilę mi się coś urywa, coś jakieś, no jak każdy człowiek, nie? Ale ciągle gram na scenie. Jeszcze mam fundację, mam te salony poezji, mam studentów. To przecież by zwariować można było. A ja wiem o tym, że czasem tak usiąść, przynajmniej raz, dwa razy dziennie i podarować sobie takie 5 minut patrzenia w niebo, czy czegoś. Ludzie tego nie wiedzą, że to jest najistotniejsze. Ludzie się w ogóle coraz mniej sobie w oczy patrzą. Ale teraz jeszcze jest coś takiego, że ja się zajmuję ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie, dorosłymi. I też się ich bałam, bo ich nie znałam, ale jak ich poznałam, to ja nagle zobaczyłam, że oni mają zakodowany taki wzorzec człowieczeństwa w sobie niczym niezmącony, bo oni mózgami nie umieją zabić uczuć. Oni świat dotykają wyłącznie uczuciami, są bardzo wrażliwi. I zaprzyjaźniłam się z nimi i jak jestem z nimi, to ja bardzo dużo myślę o sobie. Ile my w sobie zabijamy jakimiś nienawiściami, dążeniami, kompleksami, lękami, że my ciągle manipulujemy wszystkim. Dzieci tego tak nie robią. Oczywiście, że dzieci też sobie próbują, co mu wolno źle zrobić, a co dobrze, nie? Tak. Ale mają taką czystość, taką ciekawość świata. Szynka była 2 razy do roku, jajko na niedzielę, a czekolada tylko na imieniny. Czekolada, 1 rządek dla Jaśka, to był starszy brat, 2 dla Jerzyka, bo młodszy, a dopiero potem dla Małgosi. Jasiek 2 rządki, Jurek 2, aha, mama 1, tata 1, a potem szłam za taką stodołę, bo to zawsze było na, bo ja mam 26 lipca i jeździłam tak do cioci pod Legnicę. I siedziałam za taką stodołą i jadłam to i to była zawsze z orzechami czekolada i to było takie dobre i jak jadłam, to już płakałam, że zaraz się skończy, że trzeba będzie cały rok czekać, ale smak tej czekolady pamiętam do dziś. Myśmy byli strasznie bogatymi ludźmi, dlatego że myśmy byli szczęśliwi, że myśmy jeździli co sobotę nad Dunajec albo na Drabę, łowiliśmy ryby, mieszkaliśmy w takich namiotach z UNRY, wojskowe amerykańskie namioty. Ja umiałam łowić ryby, ja się znam do tej pory na rybach, wiem co jest, jak wygląda brzana, kręć, świnka, która ma najwięcej ości, której się źle, no okoń to koszmar, bo się nie dało tych łusek ściągać, ale ja się tam nauczyłam, jak smakuje każda trawka. Wszystko się do buzi brało. Na grzybach się znam, na wszystkim. To ale jest po prostu piękne życie. Ale czym jeździliście? Jeździliśmy. To jest jeszcze bardzo tata ciekawe. Tata miał motor, bo kiedyś mój tata był rajdowcem, a potem zamienił, jak już mu się rodzina powiększała, był motor z przyczepką tak. I było tak, że mama siedziała z tyłu na siodełku, A myśmy w trójkę byli w przyczepie, upchani, jeszcze była walizka przytroczona, jak padał deszcz, to taki namiot, taki obóz cygański, myśmy tak jeździli. I to jest coś takiego, że to się pamięta całe życie. A poza tym ja nie mam takiego stosunku do życia, że mnie boli coś, że tego. Po prostu się zbieraj, wszystko się da zrobić. No, tu masz patyk i sznurek, już możesz uratować świat. Ja byłam tak uczona i potem jeszcze miałam takie szczęście, że jak dorosłam i dostałam się w ramiona Dymnego, który był artystą, on był taki sam. To był człowiek, który swoimi rękami zmieniał rzeczywistość. Myśmy sami robili meble, tak sami szyliśmy, wszystko sami. Ja dostałam się po prostu pod skrzydła takiego młodszego taty i młodszej mamy. Mama świetnie szyła, świetnie gotowała. Ja się wszystkiego od niej nauczyłam robić na drutach. I to jest radość życia cała. I to jest takie dziecko, że może mi się uda. No krzywe mi wyszło, ale moje mi wyszło. Nie? I kompletnie nie ma znaczenia to, jak wyglądam. To znaczy, ta moja uroda wielka. Ale to jest w ogóle sprawa, ja tego w ogóle nie pojmuję. Przecież przemijanie dotyka każdego. Nie zatrzymasz tego. Trzeba wykorzystywać młodość w mądry sposób. Ja się w młodości natańczyłam, naszalałam. Wykorzystałam moją młodość, bardzo długo młodo wyglądałam, do 34 roku życia byłam szczuplutka. Ile ja zagrałam ról. Takich dziewczyneczek jeszcze... To jest coś takiego, że jak jesteś piękny, młody, nawet nie wiesz, czy jesteś piękny, ale masz taki wdzięk młodości, to jest największa siła na ekranie. Ja wiem, czy ja byłam dobrą aktorką, no byłam posłuszna, miałam predyspozycję, ale wyglądałam jak takie dziecko i grałam jak taki piesek, że tu mernie ogonkiem, tu siknie, tu tego, ale taki wzruszający jest. Ja taka byłam i dlatego to grałam. A teraz, no teraz jestem gruba, stara, tu podbródek mi wisi, naprawdę, tu coś. Naprawdę tak sobie myślisz? Ale nie, ja taka jestem, przecież ja mam oczy i widzę to. Poza tym też gram w filmach. I gram na przykład Bajerową w Ekscentrykach, czy zagrałam tę babcię Judytkę w tym dyplomie, gdzie gram potwory. Ale Jezus, ale przecież to, kto ma to grać? Ja to mam grać. I to jest cudowne, że ja nagle nie muszę dobrze wyglądać, że ja nagle gram co innego. Ja byłam na przykład tak wychowana, że moja babcia, ta co kiedyś była taka piękna, to mi się wydawało, że ona jest w ogóle najpiękniejszym człowiekiem na świecie, bo miała takie zmarszczki jak słoneczka, cała była taka pomarszczona, na dodatek pięknie chrapała. Tak. Myśmy się zawsze kłócili, to ja śpię dzisiaj z babcią, bo ja chcę posłuchać, jak ona chrapie. Myśmy się tak cieszyli. Ja nigdy nie mogłam pojąć, jak już dorastałam, dlaczego się mówi, że stare to jest brzydkie. Dla mnie stary człowiek to był najpiękniejszy, taki miał wymalowane życie na twarzy. I teraz na przykład czasem mnie biorą jakieś tam, są takie różne klany kobiece, że tutaj ferma, czy farma, czy nie, jak się to nazywa, nie jaj, tylko tej urody. Pani pojedzie, pani 20 lat młodsza wraca, ja mówię, a po słucham, co? Tak. Ja sobie nie życzę, ja ciężko pracuję na swój wygląd i ja sobie nie życzę, żeby mi nagle ktoś 20 lat odbierał. Przemijanie ale... jest, no i to ma ogromny sens, przepraszam, tylko trzeba znaleźć w każdym wieku coś dobrego. No. Ale krążymy tak wokół wieku, urody, tej piękności. No to zapytajmy dzieci w takim razie, co to takiego jest ta uroda? A mi się podoba tylko moja mama i Maryśka. A ja mam dwie żony na innych ulicach, oddzielnie są. Ale więc jesteśmy zbudowani... z gwiezdnego pyłu. My? No, jesteśmy ojczyzną kosmosu. Co to znaczy? Z wielkiego wybuchu. No, to jest dopiero ciekawe. Z gwiezdnego kosmosu. No właśnie. Jesteś zbudowana z gwiezdnego pyłu? No pewnie, że tak. Dlatego w niebo tak często patrzę. Jesteś ojczyzną kosmosu? Tak. A czy dla twojego Michała jesteś zawsze najpiękniejsza? My o tym nie rozmawiamy. Ale to się czuje, takie rzeczy. I mój syn mi kiedyś mówi tak, matka do mnie mówi, od takiego dowcipu głupiego. I tak już mu zostało od dzieciństwa. Matka, no wiesz, dlaczego ci niepełnosprawni i ci podopieczni, co cię tak lubią? Dlaczego? Bo ty jesteś taka sama. Ja mówię, synek, co ty do mnie mówisz? No nie, nie, nie, ja nie mówię, że głupia jakaś jesteś, czy że czegoś nie rozumiesz. Tylko ty, no ty taka podobna do nich jesteś, że tak zawsze prosto mówisz, nic nie obijasz, oni są tacy sami. A być może, że coś w tym jest. Bo to rzeczywiście jest niezwykła taka cecha, bo oni mówią wszystko naprawdę. Mówią do mnie, Ania, mama, bo oni dorośli są, ale mama do mnie mówią, taka brzydka dzisiaj jesteś. Ja mówię, co ty do mnie mówisz? No takie masz tu pod oczami takie, wczoraj nie miałaś takiego, byłaś ładniejsza. Ja mówię, ale nie mówi się tak kobiecie, bo mi jest przykro. Jak ci przykro? Przecież ja cię kocham, ale brzydka dzisiaj jest. To jest prawda, ale to oni trochę tak. Mówią. Może to polega na tym, że tak dużo dziecka w tobie i tak dużo dziecka w nich. Siłą rzeczy, ale też myślę sobie, że dużo dziecka było w twojej mamie, bo powiedziała kiedyś tak, kiedy została okradziona na dodatek. No tak. No biedny ten złodziej. Jakże on musiał się denerwować. No przecież zabrał mi tylko parę złotych. Tak, tak. Moja mama coś takiego. Znaczy moja mama to była dziwna istota. Nawet teraz sobie myślę, że chyba, że mnie anioł jakiś urodził, dlatego, bo ona rzeczywiście była taka, ona była taka spokojna, łagodna. Nie miała nigdy w życiu żadnej agresji w sobie. Czasem sobie popłakała, jak sobie nie mogła z czymś poradzić. I ona, tak jakby w ogóle jej nie było, nie tak jak mówi Twardowski, ksiądz, być jak tęcza, co sobą nie zajmuje miejsca. Ona była taka tęcza. Nie zajmowała sobą miejsca, tylko innym służyła. Fantastyczną mamą, była świetnym psychologiem. Coś w niej takiego emanowało, że jak miała operację i leżała w sali przedoperacyjnej, to lekarz zwrócił uwagę, że wszyscy ludzie zaczęli się lepiej czuć. Jak ją zabrali na operację z tej sali, to oni wszyscy zaczęli wpadać w jakieś doły. Z powrotem ją przywieźli i znowu się lepiej czuli. Ona miała takie dziecko w sobie i ja mam podobne. Znaczy ja bym chciała być chociaż w 50% taka, jaka ona. Ona była taka czysta. To może dlatego, kiedy zadzwoniłam do ciebie i rozmawiałyśmy o twojej ukochanej muzyce, to zanim podałaś tytuły, powiedziałaś z dedykacją dla mamy. To były pierwsze słowa. Z dedykacją dla mamy Irena Santor. Serce, to niech zabrzmi. Dla mamy. Gdzie ona teraz jest? No tutaj, no. Ona zawsze jest koło mnie. Jest z nami, tak? Tutaj? No pewnie. Czujesz, że jest? No pewnie, że czuję. No to nie jest tak, że ktoś umiera i go nie ma. Ale jak czujesz? Ci ludzie, którzy nas wychowali, nauczyli żyć, oni nas nie opuszczają nigdy. Do śmierci nas nie opuszczają. No są. A co byś jej powiedziała dzisiaj, teraz, zanim zabrzmi? Że ją kocham. I że jej dziękuję, że jest cały czas ze mną. Dlatego, że to ona mnie urodziła i ona mnie nauczyła wszystkiego, co najważniejsze. Dzięki niej nie błądzę po tych ścieżkach, tylko idę prosto. Ona mnie nauczyła, że jak będzie przepaść, to mam wymyślić sobie kładkę. To mi tato już powiedział, jak mam ją zrobić z jakiego sznurka, żeby po niej przejść. Po prostu to jest coś takiego, że tego się nigdy nie zapomina. Tak samo mam problem z Dymnym, dlatego, bo Dymny był moją wielką miłością, był moim mężem. I głupio jest, bo przecież jestem związana z innym człowiekiem. I ktoś mówi, jak ty możesz tak mówić o Dymnym, jak tutaj twój mąż przecież jest obok ciebie. Ja mówię, są co to im? Oczywiście, że są. Ja mówię, co to, mój mąż jest głupi? Jak ja mam się wyrzec miłości do kogo, największej mojej miłości życia? Tego się w ogóle miłości się nie porównuje. Nigdy nie wiadomo, która jest najważniejsza. Ale tym większa, że już niedostępna, prawda? W takim ludzkim ale, wymiarze. Ale ona, znaczy ona na pewno ma przewagę taką, że ona jest wieczna, bo miłość jest silniejsza od śmierci. Miłość to jest chyba jakaś dziwna energia, jakiś promień, nie wiem co to jest. Jeżeli ci się uda ją spotkać... energią, prawda? No tak. I dlatego to jest takie... Jeżeli taką miłość spotkasz, to ona, ten ktoś może umrzeć, no tak jakby wyjechał, ale miłość cały czas jest. Do Dymnego wrócimy za chwilę, a teraz... Serce oddajmy mamie. No i tacie też. No i tacie też. Pytałeś, czemu w oczach moich blask świat pełen słońca lśnie i blask. Dlaczego pieśń rozbrzmiewa i radośnie dźwięczy śpiewa w nas promienny czas. Dlaczego miłość otuliła świat, tak piosenki ludzi pachnie kwiat. Jest jedno małe słowo, co zmieniło baśń tęczową świat. Znasz słowo to? Serce to najpiękniejsze słowo świata. Serce to w życiu najcudniejszy skarb. Serce, miłości hymn, co w słońce wzlata, to baśń skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar. Serce, płonący wiecznie w piersiach ogień. Serce, to najcudniejszy w życiu skarb. Serce to czyjeś imię takie drogie, to szał i ogień, co niebo z ziemią splótł i zwarł. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Irena Santor, Serce. Serce, które oddałaś, Aniu, mamie i tacie w tej chwili, a w naszym studiu Anna Dymna. Masz nadal kamień miłości? Tak, ja się z nim nie rozstaję. Dlatego, że jak raz go nie miałam, to miałam wypadek. Ja nie jestem przesądna, ale miałam wszystko na szczęście, nie? Bo ja miałam bardzo dużo wypadków. Mhm. I się zorientowałam właśnie, że ja miałam ten taki najgorszy, co ledwo go przeżyłam, to nie miałam wtedy jednej książki, którą zawsze ze sobą woziłam. Potem pamiętam, jak miałam pożar w mieszkaniu, to też to mi ten kamień zginął. I ja to dziwne, tak jak mi czegoś brakowało. No, a to jest taki normalny, rzeczny kamień z nadwisły, z Polska. Ale historia jest tak piękna. Skąd ten kamień w twoim życiu? No, ona jest prawdziwą historią i rzeczywiście się aż dziwię, ale to jest taki mój skarb, dlatego że ja poznałam Dymnego wcześniej przy pierwszym moim filmie 150 km na godzinę. On tam pisał teksty do jednej sceny, a potem 5,5 Bladego Józka robił Kluba. Mm-hmm. No i grałam takiego szefa gangu. Taka byłam dziewczynka, co na 15 lat wyglądałam, a tak tutaj ćwiczyłam judo i boks i w ogóle na motorze jeździłam i w ogóle było fajnie. A ten scenariusz pisał Dymny. I tam się jakiś piorun w nas strzelił i koniec, no. Ja się Wiesia bałam, bo ja nie znałam ludzi, którzy piją alkohol, a jak go pierwszy raz widziałam, to był taki spuchnięty, jakiś na kacu, teraz już wiem, że to jest taki stan. I tak się go trochę bałam. Potem się okazało, że tam w środku, w tym człowieku jest taki wrażliwy, cudowny chłopczyk, który w ogóle przestał pić, jak mnie poznał. I były w Płocku zdjęcia i była zima potworna, było minus 40 stopni, pamiętam kiedyś. I myśmy tak chodzili, był jakiś wolny czas i chodziliśmy sobie zawsze na spacery. Nawet żeśmy się nie dotykali. I Wiesiu coś mi opowiadał, coś tego. I myśmy tak chodzili, taka dziwna para. I on spod śniegu coś kopał, on cały czas coś zbierał zawsze. Potem byliśmy w małżeństwie, zawsze co, znalazłem śrubkę i wszystko buty, do domu, prawda? Przynosił. A buty też, ze śmietnika, bo zrobię wszystko scenografię, bo wszystko się przyda. Rurę jakąś przywoził. Tak. Tego. I cały dom był jakiś gratów. A wtedy tak kopał i wykopał taki okrągły kamień. I tym kamieniem się bawił później z miesiąc. Tak zawsze go miał w kieszeni, tak go ogrzewał. I pamiętam, kiedyś wracaliśmy z planu, strasznie zmarzłam. I on ten kamień tak ogrzewał w autobusie, ogrzewał. I jak już był gorący, to dawał mi i mówi, Aniczka, sobie ogrzej ręce. Ja sobie ogrzewam i tak robił. No a tam koledzy rozgrzewali się w inny sposób i Jurek Cnota nagle mówi, kumie, żeś głupi jest. Przecież tylko ciepło ci ucieka przez ten kamień. Wyżej jej rękę, ogrzej normalnie. I wtedy Wiesiu mnie pierwszy raz dotknął. I wtedy jak mnie dotknął, to mi ten kamień dał. I to było w 70 chyba pierwszym roku. Jakie symboliczne. Nie wiem w którym. Ja ten kamień później zawsze nosiłam, nie przywiązałam do tego żadnej wagi, ale go zawsze miałam. No a potem właśnie miałam wypadek, bo nie miałam tego kamienia. I mimo, że nie jestem przesądna, przepraszam, no to ja do tej pory go mam. Tak, ja dzisiaj mam go cały czas. I to tak jak dzieci, nie? Że ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, to największym moim skarbem była taka kulka szklana. Nie wiem dlaczego, ja do tej pory zbieram małe szklane zwierzątka. Szklana kulka. I to było nic, ale ja z tą kulką spałam, ja z tą kulką chodziłam, bo ta kulka to było coś takiego ciepłego, takiego twojego. Dobrego. Aniu, a takie zachowania Dymnego, gdzie naprawdę widziałaś, że to jest takie dziecięce, ale takie dziecięce, które daje jemu i wam siłę. Znaczy, najcudowniejsze było to, że on miał coś takiego, co mają dzieci, że jak coś robił, to się tym cieszył. Jak mu się nie chciało, to po prostu nie robił. On był wolnym człowiekiem. Ja na przykład jestem szczęściarzem, bo mimo, że muszę chodzić do pracy, to ja chodzę z radością, bo ja kocham pracę. Mhm. Najcudowniej jest i łatwo jest zachować w sobie dziecko, jeżeli się robi to, co się kocha. Ja nigdy w życiu nie robiłam czegoś, czego nie chciałam robić. Nigdy. Bo jestem aktorką, dostawałam różne role, oczywiście one były trudne, ja się z nimi borykałam, ja wylałam tysiące litrów łez w ogóle pracując i drzazgi wyciągałam z ciała, bo to jest strasznie ciężki zawód, ale tak naprawdę ja kocham to robić, to co robię. I Wiesiu miał coś takiego, że on robił, bo on się palił do roboty, że on chciał to zrobić i wszystko, myśmy robili biżuterię na przykład, zegary robiliśmy, meble robiliśmy, szyliśmy, robiliśmy torebki, buty, wszystko i najbardziej lubił robić to, czego nie umiał, żeby zrobić, żeby grać na wszystkich instrumentach, śpiewać trzema głosami naraz, Wiesiu robił wszystko. Był dzieckiem, chłopcem, ale drugą stroną tej dziecięcości jego było coś strasznego, potwornego. Twój niepokój, twoja niepewność. Przecież ty nigdy nie wiedziałaś, prawda? Kogo zastaniesz w domu. No tak, bo on pił, dużo pił, zanim mnie poznał. Potem jak mnie poznał, to przestał. No ale on chyba, znaczy być może, że teraz bym sobie lepiej poradziła z tym, bo może bym mogła lepiej pomóc. Rzeczywistość, w której wtedy żyliśmy, była okrutna, szczególnie dla takich wolnych ludzi jak on. Bo on tę wolność miał w sobie i on mnie tego nauczył. Że trzeba mieć w sobie wolność, bez względu na to, czy cię zamkną, czy cię nie zamkną, czy cię pobiją. Jesteś wolnym człowiekiem. I twojego mózgu nikt ci nie zniewoli. I on, żeby móc żyć w takiej rzeczywistości, był opancerzony agresją, pił alkohol, bo sobie nie radził. Też bym na jego miejscu piła, przepraszam. A w środku to było małe dziecko przestraszone. Wrażliwe, cudowne. On na przykład miał takie odruchy, że Boże, ja nie wiem, jak ja to wytrzymywałam w ogóle, ale na przykład pamiętam, jak byłam w Stanach, robiłam Kochaj albo Rzuć, to jedną walizkę przywiozłam mu prezentów. Bo tam dostawaliśmy $10 diety i można było sobie oszczędzać 7. Za 3 gotowałam tą z Hańczą, żeśmy sobie gotowali tam coś tego, to żeśmy przywieźli pieniądze. Mieliśmy przywieźć, trochę przywiozłam, żeby było z czego żyć wzrok z tych diet, bo myśmy tam miesiąc byli. A tak to kupiłam mu, pamiętam, garnitur jeansowy, co tutaj w ogóle takiego nikt nie miał. A jakąś laubzegę, a jakąś piłę, bo narzędzia różne, ciężkie to było okropnie. I przyszłam i mówię, Wisiu, to jest twoja walizka. I on to otworzył, zrobił się blady, zbladły mu źrenice, bo on jak się wzruszał, to mu bladł, albo jak był wściekły i przestał się do mnie odzywać w ogóle. I nie odzywał się do mnie parę godzin. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Płakać mi się chciała, a on się tak wzruszył. W ogóle tego garnituru to nie mogłam w ogóle zdjąć z niego, bo on cały czas w nim chodził. Ja mówię, Wisiu, ale już jest brudny. Nie, zostaw, to jest mój garnitur. On był we wszystkim jak dziecko. No tak, ale kiedy ty miałaś tak ogromną anemię, i nie chciałaś i nie mogłaś jeść, to on cię nagradzał. Właśnie, co on robił wtedy? Znaczy, bo zjedz, narysuję ci smoka. Pamiętam, w Spatifie w Łodzi chodziliśmy, tam ja pierwszy raz w życiu tam golonkę jadłam. I tam były świetne śledzie w śmietanie. Ja tego w życiu nie jadłam, ale tego, no zjedz, Aniczko, to ty później będziesz miała apetyt. I on mi rysował smoki na takich serwetkach, tych takich normalnych, co się buzi nie wyciera. Książka no, dymna, tutaj, tak. Pani, to jest no, to są te rysunki. No, to jest ten smok, ten wir. Ale wszystko, pisał mi wierszyki, pisał właśnie, mi... właśnie, pamiętasz? Pamiętasz jakiś wiersz? Aniu, wiesz, jestem najstraszniejszy zwierz, jak to było? No zawsze było coś o miłości tam, no. Nie pamiętam tego wszystkiego. I myśmy do siebie takie listy pisali, listy, które dostawałam jeszcze przed ślubem od Dymnego. To są najpiękniejsze, miłosne wiersze, jakie w ogóle może kobieta dostać od mężczyzny. I to każda kobieta powinna takie dostawać. I tam są rysuneczki, to są w ogóle całe książeczki takie. Tylko niestety takimi pisakami, że to traci kolor w ogóle wszystko. Ale jest. I w tej książce jest, oczywiście są te fragmenciki. I tam są wiersze, i tam są takie piękne teksty. To są takie poetyckie teksty o miłości. Muszę to wydać, dlatego że... Bo trochę się zawsze wstydziłam i taki mam problem z tym, żeby to wydawać. To takie osobiste twoje. No bo to moje jest, to mi takie daje tajemnicze siły. Tajemnicze może. Bo tak, to jest taki świat, że napiszesz coś, to od razu cię zhejtują, oplują, wyśmieją, więc ja trochę chcę to ocalić od tego, ale... Ale zobacz, Aniu, jak walczysz o te teksty, bo rozmawiałyśmy o twoich ukochanych piosenkach i ty podałaś ileś tytułów i ja nie uwzględniłam pewnego tytułu i jak usiadłyśmy w tym studiu, to usłyszałam, a dlaczego nie? No przecież to jest tekst Dymnego. No to niechaj zabrzmi ta piosenka. To zapowiedz ją bardzo proszę. To jest taka piosenka Mój Aniele o miłości oczywiście. I to Wiesiu napisał. I dałam to Turnałowi po śmierci Wiesia. I on to śpiewa i napisał melodię. Także i to uwielbiam tę piosenkę. Sobie tak posłuchać czasem. Aniele, zrobię co będę mógł, by urok twoich ud oplótł mnie już na zawsze, jak uczucie co łaskawsze jest niż ty. O mój aniele, mój ty cudowny śnie, weźmiemy ślub w kościele, ciągle ja o tym śnię, nie opuścisz ty mnie, chyba nie, bo mój Aniele, ja chcę z tobą cudzo łożyć. Chcę lat późnych z tobą dożyć, więcej ja nie chcę nic. O mój aniele, uśmiech cudowny twój olśnił mnie, opromienił, noc czarną w jasność zmienił. Będę ten uśmiech cenił, bo mój ostatni dzień. Bo mój aniele, ja chcę z tobą cudzo łożyć. Chcę lat późnych z tobą dożyć, więcej ja nie chcę nic. Tekst Wiesław Dymny, zaśpiewał Grzegorz Turnał, a w naszym studiu Anna Dymna. Aniu, twoja osobowość jest tak niezwykle wielowymiarowa, że w tej krótkiej formule bardzo trudno zmieścić chociaż część, ale chciałabym jeszcze w inne rewiry zapuścić się, dlatego zacytuję pewną myśl. Nie po to, krzyczał na całą kamienicę, włożyłem w ciebie, przepraszam, cytuję, kretynko. Tyle pracy, żebyś mi teraz uciekła. Masz być wielką aktorką, inaczej zamorduję. No bo tak, no bo właściwie włożył w ciebie ten on, ten pan, o którym zaraz będziemy rozmawiały, tyle energii, tyle pasji, miłości, a ty sobie odfrunęłaś na jakąś psychologię. No, pan Jan Niwiński mieszkał piętro niżej w kamienicy na ulicy Nowowiejskiej w Krakowie i prowadził taki teatr koci dla dzieci przy Poczcie Głównej. Ja byłam małym dzieckiem, a on tam na balkonie z Anną Polony, Ryszard Filipski, Ewa Wawrzoń, Ola Górska, tam, bo to była piętro kuźnia niżej. Talentów, tak, oni tam przychodzili, tam coś krzyczeli tego, a myśmy im robili psikusy i na przykład rysowaliśmy trupią czaszkę i żeśmy spuszczali na sznurku tam im na... To największe moje przestępstwa w dzieciństwie były. I jak miałem 11 lat, to pamiętam, robili cud w Alabamie i chcieli strasznie, żebym ja zagrała tę dziewczynkę taką, że takie dziecko dzikie jest w kamienicy, ale wtedy tato mi kupił rower, żebym ja tylko nie grała w żadnym teatrze, bo ja mam być normalnym człowiekiem, nie? Tak. Ale potem zaczęłam chodzić do tego teatrzyku, tylko że tak, ja mam takie dzikie dziecko, wychowywana z chłopakami, świetnie plułam na odległość, sikałam na odległość. Przepraszam, że to mówię, ale były różne zawody, ale zaraz, nie? Zaraz, zaraz. Bawiliśmy jak się to sikałam w wojnę. Na odległość? I da się, to... potem ci powiem, jak to się robi. A dlaczego potem? Ty wiesz, ile osób teraz jest ciekawych? Nie, to niech sobie każdy swoje metody wypróbuje. No bo że chłopiec to bym była w stanie sobie wyobrazić, ale można dziewczyn? Się tak ustawić, że tak? się nawet i chłopaka pobije, tak. I tak ci się udało? Plułam tak z rurki. Myśmy różne rzeczy, po drzewach łaziłam fantastycznie i w ogóle różne takie rzeczy były. Myśmy byli normalni. Marzyliśmy, żeby mieć zwierzęta, ale były tylko ślimaki. To żeśmy zebrali chyba z 1000 ślimaków, przynieśliśmy na balkon, ale mama zawołała na kolację. Potem była noc i padał deszcz i te ślimaki się rozpełzły i cała kamienica była zaklejona. Ale no, chcieliśmy je tresować i chcieliśmy wyścigi robić. Myśmy byli takie dzieci. I było coś takiego, że w tym teatrzyku, jak byłam, to było super. Bo tam był pan, co mówił słowa dziwne. Ja to tak, jakbym łaziła po drzewach, tam grałam. Ale graliśmy w Śnie Nocy Letniej, w Szekspirze, Mirandolinę Goldoniego. Ale grałam Marysię Sierotkę, wielką moją rolę, z Jasiem Fryczem zresztą. I z Mietkiem Gromką, tam z Monika Niemczyk, wtedy była tam wielu aktorów późniejszych było. Więc ja ich znam od takich pyrtków małych, nie? Ale jak później dorastałam i zaczęłam sobie wyobrażać, że to by miał być mój zawód, to ostatni. Ja jestem się, jak to? Za pieniądze się śmiać, płakać i tak codziennie zdawać egzamin przed ludźmi, stać na scenie, będą się patrzeć nigdy w życiu. A co Wita to powiedział? No dobra, niech sobie zdaje do tej szkoły aktorskiej. Przecież nie dostanie się, tak pocieszał mamę, tak, prawda? Tak, tak, tak, nie, martw się. No więc ja tak miałam, I ja założyłam papiery na psychologię na UJ, bo chciałam studiować psychologię kliniczną i chciałam zajmować się ludźmi, którzy nie mogą sobie w życiu poradzić. Nie wiem, dlaczego tak myślałam, że niby ja sobie poradzę i ten, no, ale nieważne, takie miałam marzenia. To jest niebywałe, że ty naprawdę to robisz. No, to tak się okazało potem, że to robię. Tak. Ale tu dużo lat musiało upłynąć. I pamiętam, ten Jaśniewiński wtedy złapał mnie za włosy na korytarzu, bo zawsze miałam długie, i krzyczał na mnie tak. I powiedział, gówniaro jedna, masz zdawać do szkoły, wcześniej są egzaminy, nic nie tracisz. Ja złożyłam papiery i się dostałam. I do tej pory nie wiem, czy chcę być aktorką, bo nie miałam kiedy się zastanawiać, ale to tak wciągnęło. I nie wiem, czy bym chciała być. Natomiast ja teraz dopiero, jak już mówimy o tym, jak się dojrzewa długo, jak odwożyłam fundację i stykam się z tym cierpieniem na co dzień takim strasznym, to ja teraz doceniam mój zawód. Że ja wchodzę na scenę, że zapominam o wszystkim, nie ma komórek, nie ma maili, nie ma niczego. Wchodzę w mój bezpieczny, wirtualny świat, chociaż bardzo męczący i czasami wymagający straszliwego wysiłku. I ja odpoczywam. To jest najlepszy gabinet psychologiczny po prostu dla mnie. I teraz dopiero zaczęłam myśleć o czasie, bo jak mam 66 lat, to sobie myślę, ile ja jeszcze będę tak aktywna i boję się, że mi go zabraknie. Że na przykład tak bym chciała wybudować ten ośrodek nad morzem dla ludzi, którzy nigdy morza nie widzieli. Nie mają nóg, nie mają rąk, są sparaliżowani. I takie miejsce powinno być, bo tam ludzie się uczą kochać życie, nie? To i też bym chciała jeszcze, żeby znaleźć kogoś, kto, jak mnie nie będzie, żeby pociągnął na przykład festiwal zaczarowanej piosenki, bo ja uważam, że to są takie chwile, które nie tylko ludziom niepełnosprawnym dają taką siłę i wiarę i odwagę, ale też pokazują ludziom, że każdy człowiek jest piękny i pełnoprawny. To jest taka zabawa właśnie, do tego trzeba mieć takie dziecko, żeby nie dać się zniechęcić, żeby w coś wierzyć, żeby coś kochać. Dzieci to potrafią robić. Na ile pomaga ci w tych codziennych twoich trudach to wewnętrzne dziecko, które masz w sobie? Ono jest największą siłą moją i radością, a bez radości ja bym nie mogła tego wszystkiego robić. Bo to jest coś takiego, że robi się coś po coś. Ja robię to dlatego, bo ja to chcę. Ja cały czas robię tak jak dziecko. I cały czas boję się, żeby mnie ktoś nie zniechęcił, ale coś mi się wydaje, że im gorzej, tym ja jestem silniejsza. To znaczy sobie myślę, a może mi się jeszcze coś uda. A dziecko też takie jest. Ja zawsze mówię, a może mi się uda. A jak się nie uda, no to się nie uda. No, ale może się uda. Jest coś takiego, że mi coś twardnieje, ale serce mi nie twardnieje, bo tego się nie da nauczyć. Ktoś mówi, czy pani się już nauczyła i przyzwyczaja do prowadzenia tych rozmów? To się nie da przyzwyczaić ani nauczyć. Nie da się i dopóki się nie mogę tego nauczyć, dopóki mogę to robić prawdopodobnie. I dopóty będzie to po prostu dobre. A co powiedziałabyś dzisiaj tej małej dziewczynce, którą wciąż gdzieś tam w sobie masz? No, żeby się nie starzała, żeby nie mądrzała, broń mnie, Panie Boże, i żeby była jak dziecko cały czas. Nie, bo to jest najważniejsze. Nie wiem, to oczywiście może głupio brzmi, że zachowaj w sobie dziecko, ale to chyba tym słowem mówisz o pewnej czystości, o pewnych prostych odruchach, takiej czystej prostocie, która powinna człowiekowi towarzyszyć, żeby się nie pogubił w tym świecie, bo ja naprawdę mogłabym manipulować wszystkim. Nauczyłam się, jeszcze jestem aktorką. Ludzie sobą teraz tak manipulują, tak niepotrzebnie. W naszym życiu w tej chwili i w codziennym jest coś takiego, że nie szanuje się przeciwnika, tylko się go bije, nie wiem za co. I to jeden drugiego wali na naszych oczach i autorytety padają, niepotrzebnie się to robi. Tak nie skończymy tego programu, prawda, proszę pani? Nie, nigdy w życiu. No to zapytam jeszcze tak, a jakieś dziecięce marzenia, które chciałabyś spełnić? Niespełnione są jeszcze? Ja bym chciała pojechać do Kambodży jeszcze, dlatego tam było tacy piękni ludzie, tam byli, nędza taka i tak ciepło i w ogóle. A teraz mam takie marzenie, żeby w tej chwili tak zamykam oczy, naciskam guzik i pływam. Ja tak strasznie lubię pływać, jestem taka lekka, unoszę się na wodzie. Ty wiesz, jakie ostatnie pytanie chciałam ci zadać dzisiaj? Dlaczego nie zostałaś nurkiem? No, bo miałam chore zatoki i wszystko. I jeszcze mam jedno takie marzenie. I tu czasem nawet, bo ja jestem normalnym człowiekiem, czasem się pozłoszczę, ale to nie ma nic wspólnego ze wściekłością. Jest piękna pogoda. Wysyp grzybów. Ja najszczęśliwsza jestem w lesie, bo jestem dziki człowiek. I ja nie mam czasu pójść na grzyby. I tak pojadę jeszcze do lasu. Bardzo dziękuję ci za wizytę w naszym studiu. Dzięki, wszystkie dzieci całuję. Duże i małe, prawda? Bądźcie zawsze dziećmi, a duzi niech sobie już odszukają to dziecko. To im bardzo pomoże i da dużo radości.